برای کاروان در میان شب روان بانگ عمر ما میرسد به گوش با گذشت اینان میدهد ندا زمان هر سحر که خفتگان به هوش بی خبر آمدی همچو ره گذر بی خبر می روی توشه ای داستان ها در زمان ها مانده از کاروان ها زین حکایت با خبر شد تا بماند داستانی از تو هم در زبان ها شب از ره گذری می گذری در سفری بی خبر از غافل در گوشه صحراها در دل این دشت سیاه جان تو ای مانده بره گم شده در پیچ و خم شوق و تمناها نکنی گر هوسی ملکوتی نفسی تو که مرغ فلکی منشین در قفسی به چه دل بسته شوی به خدا خسته شوی چو مرادت نبود به مرادی برسی چون برای کاروان در میان شب روان بانگ عمر ما میرسد به گوش با گذشت اینان میدهد ندا زمان هر سحر که خفتگان به تو که ناخوانده ای علم سما تو کنا برده ای. ره در خراب تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی، هیهات هیهات. نکنی گر حواسی ملکوتی نفسی، تو که مرغ فلکی منشین در قفسی. به چه دل بسته شوی، به خدا خسته شوی، چو مرادت نبود به مرادی برسی. چون درای کاروان در میان شب روان، بانگ عمر ما میرسد به گوش، با گذشت اینان میدهد ندازمان هر سحر که خفتگان به دور